Też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę unijny szczyt i kolejna próba obsadzenia najważniejszych stanowisk. To będą trudne rozmowy, mówił przed szczytem w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. 5 minut przed 19:00 będziemy świadkami całkowitego zaćmienia słońca. Włochy, kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska i kilka innych państw, nie chcą Holendra Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Z tego powodu wczoraj po 19 godzinach obrad szczyt przerwano. Próba poukładania wszystkiego na nowo za godzinę. Wcześniej, bo już pół godziny temu w Brukseli, spotkali się przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej. Chodzi o konsultacje jeszcze przed unijnym szczytem. Premier Czech Andrzej Babisz powiedział, że Frans Timmermans jako szef Komisji Europejskiej byłby katastrofą. On był nieprzychylny naszemu regionowi i forsował obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Poza tym nie mogliśmy się zgodzić, by socjalista był przewodniczącym komisji, dodał szef czeskiego rządu. A tak kilka minut temu mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Właściwie codziennie, można powiedzieć, spotkania koordynacyjne grupy V4. Wczoraj też mieliśmy kilka spotkań bilateralnych, rozmowy telefoniczne, konferencje odbywają się praktycznie bez przerwy i one mają służyć jednemu celowi, temu, żeby wypracować dobry kompromis. Polska chce, żeby kompromis był dobry, żeby uwzględniana była perspektywa Polski, perspektywa krajów wyszehradzkich i Europy Centralnej. I cieszę się bardzo, że tak się dzieje coraz bardziej, ale na pewno jeszcze przed nami długa droga, żeby uzgodnić ostateczne personalia. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski mówił w Polskim Radiu 24, że europejski impas może rozwiązać decyzja Manfreda Webera. Gdyby na przykład parlament zdecydował się, że wybierze pana Webera, no to on wtedy schodzi z listy kandydatów naszego komisji i jak gdyby ułatwia ciąg dalszy procedowania po stronie Rady. Jeżeli go nie wybierze, no to tam ten impas się pogłębia. Także to są dwa impasy, ale wzajemnie zazębione. Dziś na stole będzie leżeć nowy pakiet z nazwiskami. Przedstawi je szef Rady Europejskiej. Część krajów, w tym Polska, już wczoraj proponowała kilka kandydatur. Nazwisk jednak nie znamy. Prawie wszystkie media francuskie zgadzają się, że porażka szczytu, na którym jak dotychczas nie udało się obsadzić najważniejszych stanowisk unijnych, jest porażką Europy. Różnie jednak tłumaczą przyczyny tego niepowodzenia. Według agencji AFP, za którą informacje powtarzają prawie wszystkie francuskie media, w nocy z niedzieli na poniedziałek porozumienie było bliskie, ale zablokowały je małe kraje: Irlandia, Łotwa, Chorwacja i kilka krajów wschodnich z Grupy Wyszehradzkiej, uważających, że, tu cytat, nie były wystarczająco reprezentowane w tym porozumieniu. W relacji jednego z portali, gdzie obficie cytowany jest prezydent Francji, podkreślono, że Emmanuel Macron nie ukrywał wściekłości wobec tych, którzy, jak twierdził, zablokowali rozmaite scenariusze, jakie brano pod uwagę. Rzadziej przytaczany jest fragment, w którym francuski prezydent zapowiada, że jeśli nie nastąpi reforma Unii, zdecydowanie przeciwstawi się jakiemukolwiek jej rozszerzeniu. 5 minut przed 19:00 będziemy świadkami całkowitego zaćmienia słońca. Na żywo jednak będą mogły je zobaczyć osoby, które wybrały się na urlop do Ameryki Południowej czy żeglują na odległych obszarach południowego Pacyfiku, wyjaśnia Damian Jabełka z Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Będzie to takie zaćmienie, które ciężko będzie obserwować, ponieważ cały pas zaćmienia przechodzi właściwie przez ocean. Jedynie mieszkańcy Chile i Argentyny będą mieli szansę zobaczyć początek tego zjawiska. Kolejne zaćmienie będzie można obserwować 14 grudnia 2020 roku. W czasie tegorocznych wakacji w Polsce również można będzie oglądać ciekawe zjawiska astronomiczne, dodaje Jabłeka. Kolejne zjawisko to zaćmienie Księżyca 16 lipca. Nie będzie to zaćmienie całkowite, jednak całkiem spory kawałek Księżyca wejdzie w cień Ziemi i będzie to można obserwować z Polski. Faza maksymalna zaćmienia będzie około godziny 22:30. No całość zjawiska zacznie się 2 godziny wcześniej i potrwa jeszcze do mniej więcej po północy. Początek lipca to dobry czas na obserwacje astronomiczne. Najbardziej interesującym obiektem widocznym na południowo-zachodnim niebie jest Jowisz. Do zobaczenia tarczy Jowisza w tym miesiącu poza bezchmurnym niebem wystarczy lornetka, którą warto umieścić na statywie aparatu fotograficznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Witam Państwa, Monika Małkowska. Dziś zapraszam do warszawskiego Zamku Królewskiego, gdzie prezentowane są arcydzieła jubilerstwa z XVI i XVII wieku, czyli z czasów, gdy w Polsce władzę sprawowała dynastia Wazów. Wystawa nosi tytuł Rządzić i olśniewać. I rzeczywiście olśniewa. W zapierające dech w piersiach kosztowności wpisana została historia Rzeczpospolitej obydwojga narodów. Oglądamy ponad 500 arcydzieł złotnictwa z 80 kolekcji rozsianych po całym świecie. Dopełnieniem tego są portrety, których bohaterowie prezentują na sobie jubilerskie cuda. A wtedy chodziło nie tylko o potrzeby strojenia się. Biżuteria pełniła funkcje informacyjne. Nade wszystko świadczyła o zasobności kabzy, o stanowisku i zasługach dla ludzkości. Niektóre ozdoby przeznaczone były tylko dla konkretnych osób ze społecznego świecznika. Oczywiście na pierwszym miejscu stał król. Mało który uchodziłby obecnie za ideała urody. Choćby Władysław IV Waza, którego w talii nie objęłoby i trzech chłopa trzymających się za ręce. Lecz w eleganckiej czerni, na tle której świetnie prezentowały się złote łańcuchy, wyglądał imponująco. Mniejsza jednak o wygląd właścicieli wszystkich eksponowanych na zamku obiektów. Najważniejsze są one same. To dowody najwyższego kunsztu jubilerskiego, a zarazem świadectwa ówcześnie panującej mody. Wzory elegancji płynęły do nas z dworów habsburskich, włoskich, francuskich. Trudno uwierzyć, ile kilogramów złota i drogich kamieni potrafili unieść na sobie nasi przodkowie, byle tylko wywrzeć na bliźnik stosowne wrażenie. Zwłaszcza panie wykazywały się wielkim samozaparciem, by bez względu na wagę ozdób trzymać fason i prostą postawę. Nie tylko osoby świeckie świeciły blaskiem klejnotów. Wyjątkowym kunsztem wyróżniają się przedmioty powstałe na potrzeby religijnego kultu. Najbogatszymi zbiorami w Polsce może poszczycić się klasztor na Jasnej Górze. Stamtąd ojcowie Paulini zgodzili się wypożyczyć do Warszawy prawdziwe skarby. Między innymi gigantyczną złotą monstrancję, ozdobioną kilkoma tysiącami diamentów, ufundowaną w 1672 roku dla upamiętnienia ocalenia sanktuarium przed szwedzkim potopem. Jednak na mnie największe wrażenie wywierają dwie sukienki, które na specjalne okazje ubierają w cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Jedna koszulka lśni rubinami, druga jarzy się blaskiem brylantów. Na te wspaniałe płaszcze składają się tysiące drobnych przedmiotów wotywnych, ofiarowanych czarnej Madonnie w podzięce za czynione cuda. Jeśli ktoś chce się im przyjrzeć z bliska, jest teraz wyjątkowa okazja na Zamku Królewskim w Warszawie, ale proszę się spieszyć, bo to tylko do 4 sierpnia. Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień we wtorek. She's gone. 22 minuty po 10, program do południa. To był zespół To. To teraz WW. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Program do południa to był zespół WW. Teraz sięgam po płytę, którą lubię, kiedy jest upalne lato. Wprawdzie dziś trochę zalżało, ale płyta wydaje mi się w sam raz. Genialne dźwięki wydobywają się na płycie i z płyty, której autorami są Al Jarreau i George Benson. A w zasadzie powinienem powiedzieć George Benson i Al Jarreau. Time with feet in the grass. wszystko ze sklep. Telephone misery goodbye. With freezing style. So don't you know Bobby, you're the reason. Don't you know Rodney, you're the reason. Don't you know Molly, you're the reason. And then I say Polly, you're the reason. Willie, you're breathing. Your mama, the chili, you're breathing. Don't you know Georgie's a breathing. Your mommy say, I'm just a breathing. One, two, three, four, we're taking pie. It's easy as pie. Before you know it, you'll be fine. Just breathing. Dla mnie ta, że się tak wyrażę, melodia zawsze pozostanie kwintesencją lata i wakacji Breezing. George Benson ze znakomitym udziałem Ala Jarreau w tym utworze i w tym odtworzeniu. Tu program trzeci. Thank you. Bruce Springsteen. Jeszcze nie miałem czasu ani okazji, by usiąść tak rzetelnie i poważnie nad nową płytą Bossa, ale to chyba dobrze, bo przede mną jeszcze ta przyjemność w najbliższej przyszłości. To teraz jeszcze będzie Sosnowski, a potem coś ciekawego zaproponuje nam Agnieszka Obszańska. Mały kawał drogi mam za sobą, mam nadzieję długie czy lepiec. Gdzie jedny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową stóp. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. Tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. A przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prosto mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. To był Sosnowski, a co proponuje Agnieszka? A może nad morze? Na przykład do Gdyni, gdzie już w sobotę startuje festiwal Gdynia Design Days, prezentujący najnowsze tendencje i praktyki z zakresu projektowania. A festiwal to dobra okazja, by przyjrzeć się współczesnym rozwiązaniom. O szczegółach Agnieszka Obszańska. Ponad 130 wydarzeń, w tym wystawy, wykłady, warsztaty czy spotkania. Intensywnie zapowiada się tegoroczna edycja Gdynia Design Days, festiwalu, na którym przyjrzymy się temu, jak projektanci reagują na nasze potrzeby, czy szerzej, jak odpowiadają na współczesne zagrożenia i wyzwania. Festiwal w tym roku potrwa od 6 do 14 lipca, a my opowiadamy. tym roku 12 edycja, a jej głównym hasłem jest polaryzacja. Będziemy mówić o dychotomii społeczeństwa, o różnego rodzaju rozłamach, o tym, że z jednej strony jednostka jest czymś bardzo pożądanym, ale mówimy też o wartościach społecznych. Mówi Paulina Kisiel, dyrektorka Gdynia Design Days. Obserwujemy, co dzieje się w tej chwili na świecie i od jakiegoś czasu festiwal jest czymś więcej niż tylko pokazywaniem przedmiotów, które dobrze wyglądają. Staramy się zahaczać o ważne tematy społeczne i pokazywać takie przedmioty, które zmieniają rzeczywistość, które na co dzień pozwalają nam albo żyć właśnie w lepszych społeczeństwach, albo na co dzień ułatwiają nam codzienne rzeczy, które musimy zrobić od rana do wieczora. I warto już teraz zajrzeć na stronę www.gdyniadesigndays.eu i wybrać sobie ulubione wydarzenia. Ale mamy też kilka podpowiedzi i zacznijmy od wystawy głównej. Co roku w ramach wystawy głównej prezentujemy projekty, które odpowiadają właśnie na to hasło festiwalowe. W tym roku kuratorem wystawy głównej jest Izabela Bołos i ona będzie prezentować design, czyli produkty, które pokazują nam relacje między właśnie byciem w społeczeństwie, a takim odosobnieniem, byciem jednostką. Wystawa nazywa się Ja czy My i pokazuje właśnie, w jaki sposób możemy na przykład zaoszczędzić czas podczas bycia mamą, ale dla kontrastu mamy na przykład takie przedmioty jak team, który polega na tym, że możemy zagrać w szachy z naszą babcią, która będzie na zupełnie drugim krańcu świata. Ona będzie grała na planszy, a my będziemy grali na naszym smartfonie. Więc tego typu rozwiązania, które stawiają te relacje, czy bardziej stawiać na siebie i właśnie zaoszczędzanie czasu, czy też właśnie wykorzystywać tą technologię do czegoś zupełnie innego, czyli właśnie do nawiązywania tych straconych relacji, które być może wynikają z odległości. Ja czy my? To tytuł wystawy głównej na Gdynia Design Days. A my proponujemy dalej? Sercem festiwalu jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i tam będzie miało miejsce większość wystaw. Generalnie to, na co bardzo chciałabym zaprosić wszystkich, to weekend otwarcia, czyli między 6 a 7 i tam naprawdę bardzo, bardzo wiele wydarzeń, wernisaże, spotkania z projektantami, także ten weekend otwarcia będzie kipiał od wydarzeń. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. W parku znajdziemy również strefę spotkań i miejsce, gdzie będzie można po prostu sobie usiąść pomiędzy wystawami, pomiędzy wykładami, pomiędzy warsztatami. Będzie tak festiwalowo, letnio, także też zapraszam do tej strefy odpoczynku. No a na co dzień zapraszamy do Muzeum Miasta Gdyni, gdzie będzie wystawa Barbary Hof, a także do Gdyńskiego Centrum Filmowego, gdzie od poniedziałku do czwartku będzie można zobaczyć filmy fabularne, które w jakimś stopniu będą polaryzowały, więc tam także będzie się odbywała dyskusja wokół naszego tematu festiwalu. A to tylko część z tego, co ma nam do zaproponowania festiwal Gdynia Design Days. Więcej opowiemy w Radiowym Domu Kultury. W sobotę nadajemy z Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Do usłyszenia. No to pięknie, do usłyszenia. Zapraszała Państwa Agnieszka Obszańska. Więcej o festiwalu przeczytają Państwo na www.gdyniadesigndays.eu, a wydarzeniu patronuje Trójka. I keep pulling myself down there. Trouble is your middle name, to był zespół Whitesnake, za 12 minut będzie 11 i teraz okazjonalna płyta z dwóch powodów. Po pierwsze, państwo skwapliwie zauważyli, my też i inne media też, że w Stanach Zjednoczonych po kłopotach zdrowotnych Micka ruszyła znowu karuzela pod nazwą Rolling Stones. Już niebawem, bo 8 lipca mija rocznica tego, kiedy Stonesi byli u nas w Polsce i w związku z tym dziś długa wersja tego utworu z koncertów na Kubie w 2016 roku. Thank you.